samochód będzie twój tylko za 1% wartości. Dodatkowo twój nowy Hyundai objęty jest 5-letnią gwarancją bez limitu kilometrów. Pospiesz się. Tylko w listopadzie. Atrakcyjne upusty dla twojej firmy. Zapraszamy do salonów Hyundai. Żegnamy reklamy. Minęła 9, Michał Nogaś. Dzień dobry Państwu. Zaczynamy do południa. Od najważniejszych wiadomości. Małgorzata Spór i Tomasz Ławnicki. Lepiej niż 10 lat temu, ale wciąż bezpieczeństwo na polskich drogach pozostawia wiele do życzenia. NIK publikuje wnioski ze swoich badań. Te wyniki mogą jeszcze bardziej skomplikować rządzenie Barackowi Obamie. Amerykanie wybierają dziś m.in. Izbę Reprezentantów. Hymn na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie? Za trudny papieska rada zaleciła napisanie nowego. W Unii Europejskiej gorzej niż po polskich drogach jeździ się tylko tymi w Rumunii, mimo że według badań Najwyższej Izby Kontroli w ciągu 10 lat o 41% spadła u nas liczba ofiar śmiertelnych wypadków, liczba rannych o 31%. Co zrobić, by to bezpieczeństwo jeszcze poprawić? Niezbędna jest zdaniem NIK-u modernizacja dróg, a także na przykład uporządkowanie na trasach znaków drogowych, przekonuje szef Izby Krzysztof Kwiatkowski. W wielu miejscach ich nadmiar utrudnia prowadzenie pojazdu. W innych zaś brakuje znaków wymaganych organizacją ruchu, bądź są przysłonięte przez gałęzie drzew albo wszechobecne na poboczach tablice reklamowe. NIK postuluje też m.in. włączenie Inspekcji Transportu Drogowego do policji. Zmiana ta pozwoli skoncentrować siły i środki, wyeliminować dublowanie się zadań oraz etatowo i sprzętowo wzmocni policyjny pion ruchu drogowego. Przyczyni się też do bardziej racjonalnego wydatkowania pieniędzy podatnika. Kontrolerzy NIK-u skrytykowali też pracę strażników gminnych i miejskich za obsługę fotoradarów, zwłaszcza przenośnych. Chodzi o to, że strażnicy stoją w miejscach uzgodnionych z policją tylko na początku i końcu służby. W międzyczasie ustawiają radary tam, gdzie mogą nazbierać do gminnej kasy najwięcej pieniędzy za mandaty. Prezydent Petro Poroszenko mówi o pogwałceniu pokojowego porozumienia z Mińska i w trybie pilnym zwołuje w Kijowie posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. Władze Ukrainy dziś będą się zastanawiać nad dalszym losem Zagłębia Donieckiego. To reakcja na niedzielne wybory, jakie separatyści zorganizowali w obwodach ługańskim i donieckim. W swoim orędziu do narodu prezydent podkreślił, że nie uznaje ich żaden kraj poza Rosją. Zaznaczył, że swoimi głosowaniami separatyści de facto przekreślili plan pokojowy z Mińska, który przewidywał wybory samorządowe na wschodzie na początku grudnia. Petro Poroszenko chce odwołania ustaw, w których są one zapisane. Nie zważając na prowokacje, dyplomacja jest dla nas najważniejsza, ale jednocześnie będziemy rozwijać nasze zdolności obronne na wypadek, jeżeli wydarzenia pójdą inną drogą niż tego. Oczekujemy. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Wspólny program Zjednoczonej Prawicy? To nierealne, tak oceniał w Trójce profesor Ryszard Bugaj, członek Rady Programowej PiSu. Kompromis między postulatami trzech partii zapowiadają liderzy PiSu, Polski Razem i Solidarnej Polski. Jednak zdaniem profesora Bugaja to zjednoczenie jest niepotrzebne. Oni nie powinni w ogóle robić tego porozumienia. To się mieści w takiej polityce politykerskiej, o tak bym to powiedział. Połączymy się, pogadamy wspólnie, nie będzie konkurencji, uzyskamy jeden punkt procentowy. Ja bym chciał, żeby w polskiej polityce było więcej pryncypialności, przywiązania do merytorycznych racji i jeżeli PiS miałby być alternatywą, to powinien być wyraźną alternatywą, a nie takim zlepkiem różnych pomysłów na uczułanie jeszcze 2%. Ryszard Bugaj przyznał, że najpewniej nie toczą się żadne formalne prace nad zmianami partyjnego programu. Rada Programowa PiS od lutego spotkała się zaledwie dwa razy. Za oceanem dziś wybory, ale choć stawka jest wysoka, to większych emocji politycznych nie ma. Amerykanie wybierają Izbę Reprezentantów, 1/3 składu Senatu, a także gubernatorów i władze lokalne. Tradycyjnie w tego typu wyborach frekwencja jest dość niska. Podczas amerykańskich wyborów prezydenckich frekwencja sięga zwykle 60%. W wyborach parlamentarnych i lokalnych wypadających w połowie kadencji prezydenta do urn idzie zwykle około 40% Amerykanów. Wielu osób te wybory nie obchodzą. Ludzie pozostawiają sprawy własnemu biegowi. Stawka w tych wyborach jest jednak wysoka. Republikanie, którzy dominują w Izbie Reprezentantów, mają bowiem szansę na zdobycie większości także w Senacie. Jeśli tak się stanie, będą kontrolować cały parlament, co jeszcze bardziej skomplikuje rządzenie Barackowi Obamie. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski. Kłuski, Polskie Radio. Hymn na Światowe Dni Młodzieży do poprawki, tak uznała papieska Rada do Spraw Świeckich. Komitet organizacyjny spotkania, które odbędzie się w Krakowie w lipcu 2016 roku, przedstawił Radzie gotowy utwór muzyczny z wideoklipem. Nie zyskał jednak akceptacji. Hymn miał zostać oficjalnie zaprezentowany w ubiegłym tygodniu, jednak papieska rada uznała, że tekst utworu jest zbyt biblijny i zbyt poetycki, a przez to za trudny do zrozumienia dla obcokrajowców i przetłumaczenia na języki obce. To był tekst biblijny, ale przez autora w taki sposób skomponowany, że mógł przynosić pewne trudności w zrozumieniu tego tekstu. Mówi biskup Damian Muskus. O jakie frazy dokładnie chodzi, to wielka tajemnica krakowskiej kurii. Nikt przed oficjalną prezentacją nie chce zdradzać tekstu ani linii melodycznej. Nad ponownym nagraniem hymnu pracuje teraz jego autor Jakub Blecharz, który wygrał konkurs rozpisany przez krakowską kurię. Dalej ma piękne przesłanie. Głównym przesłaniem tego hymnu jest Boże Miłosierdzie. Według zapewnień Komitetu Organizacyjnego hymn ma się okazać sakrohitem na miarę Abba Ojcze, czyli hymnu Światowych Dni Młodzieży z Częstochowy w 1991 roku. Paweł Pawlica, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. 9:05 w studiu Krzysztof Łoniewski. 7 goli obejrzeli kibice w dwóch ostatnich meczach 14. kolejki w T-Mobile Ekstraklasie, aż 6 w Bielsku Białej. Podbeskidzie przegrało z Piastem Gliwice 2-4. Goście kontrolowali spotkanie, prowadzili już 3-0. Wtedy trafili gospodarze, ale za moment było po meczu, mówi zdobywca pierwszej bramki dla Piasta Kamil Wilczek. Nie daliśmy im jakby dać wiary w zwycięstwo, od razu szliśmy czwartą bramkę i można było powiedzieć, że jest po meczu. W drugim wczorajszym meczu niespodzianka, brylująca do tej pory w lidze Jagiellonia przegrała u siebie z GKS-em Bełchatów 0-1. Dziś inne futbolowe emocje, bo gra Liga Mistrzów i miło będzie zerknąć na to, co dzieje się na przykład na Santiago Bernabeu. Tam Real Madryt spotka się z Liverpoolem, czy w Dortmundzie, gdzie Borussia, grająca jak z nut w Champions League, dołująca za to niemiłosiernie w Bundeslidze, zagra z Galatasaray Stambuł. Już tylko nieco ponad 3 tygodnie zostało do rozpoczęcia sezonu w biegach narciarskich. Justyna Kowalczyk kończy przygotowania do startów. Przygotowania nieco inne niż dotychczasowe. Przygotowania są już praktycznie na finiszu. Czym się różnią? Zaczęły się z bardzo niskiego pułapu, więc trzeba było troszeczkę inaczej do tematu podejść. Tym się również różnią, że po raz pierwszy od 15 lat miałam w grupie kobietę. Jeżeli chodzi o same odczucia fizyczne, czy o same zmiany treningów, to one z roku na rok są inne, zawsze się zmieniają, więc tych bym nie porównywała. Pierwsze zawody Pucharu Świata 29 listopada w Kuusamo w Finlandii, a Marii Szarapowej nudzi się na korcie. Rosjanka chciałaby uatrakcyjnić tenisowe mecze. W wywiadzie dla Sowieckiego Sportu proponuje krótkie sety DJ-skie między gemami. Dobra muzyka, niesamowici DJ-e, to pozwoliłoby bardziej zrelaksować się w trakcie przerw, uważa druga tenisistka rankingu WTA. W tym samym wywiadzie przyznała się, że nie cierpi wizyt u stomatologa, a jeszcze bardziej boi się pająków. Taka oto na dziś pogoda. Słonecznie, lokalne zachmurzenie na Mazowszu i Pomorzu Zachodnim. Dość silnie będzie wiać w całej Polsce. Ciśnienie coraz wyższe, w południe w stolicy wyniesie 994 hektopaskale. 10 stopni w Suwałkach, 11 w Białymstoku i Olsztynie, 12 w Warszawie i Sopocie, 13 w Kielcach i Lublinie, 14 w Łodzi, Poznaniu i Rzeszowie, 15 w Szczecinie i Katowicach, a najcieplej 16 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, prowadzisz firmę? Tylko teraz w Orange dla firm. Tylko przez kilka dni. Smartfony HTC One i HTC One M8 w super cenach. Nie zwlekaj, łap gorące ceny dla firm. Smartfony dostępne na raty w ofercie Orange Biz. Zapraszamy do salonów. Biznes zmienia się z Orange. Drodzy Państwo, w ramach badania eksperci Uniwersytetu Jagiellońskiego wyłonili najlepszą w opinii konsumentów markę w kategorii preparaty magnezowe. Dlaczego Helamag B6 został liderem jakości? Według konsumentów Helamag B6 bardzo dobrze i szybko się wchłania oraz jest skuteczny i bezpieczny. To prestiżowe wyróżnienie potwierdza wysoką jakość suplementu diety Helamag B6 firmy Olimplabs. Dlatego stosowałem i będę stosował Helamag B6. Potwierdzam. Helamag B6. Magnez, który działa. Deszcz to i korek. No ale cóż, jak mówią, spiesz się powoli. No ale zaraz mróz zetnie. A opony kupić trzeba. Opony na Allegro z wysyłką gratis. Wybierasz i masz. Ot i cała filozofia. Kupuj mobilnie. Allegro. Kiedy najlepiej kupić nowy samochód? Oczywiście, że w wyprzedaży rocznika. Tylko trzeba czekać do końca roku. No i wtedy zazwyczaj nie ma już w czym wybierać. Dlatego już teraz sprawdź ofertę wyprzedaży First Minute w Volkswagenie. To największy wybór modeli, promocyjne finansowanie i rabaty do 21 tysięcy złotych. Więcej na www.volkswagen.pl. Volkswagen. Das Auto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po dziewiątej. Partnerem audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. Do południa. Anna Wygórska, Jan Niebudek i Michał Nogaś. Dzień dobry Państwu. The things that brought tears to my eyes. Papa said we have to be wise to live long lives. Now I recognize what my father said before he dies. Vocalize things I've left unsaid. Left my spirit unfed for too long. I'm coming home to my family where I can be strong. Be who I plan to be. Within me, my ancestry giving me continuity. This is what my daddy told me. I wished he would hold me a little more than he did, but he taught me my culture and how to live positive. I never wanna shame the blood in my veins. I bring pain to my sweet grandfather's face. In his resting place, I make haste to learn and not waste everything my forefathers earned in tears for my culture. The man you thought I'll never be. I'm the boy who you reduced to tears. Dad, I've been lonely for 27 years. Yeah, that's right. My name's Bob. I'm the one who landed the pop star's job. I'm the one who you told Luke don't touch. I'm the kid who wouldn't amount to much. I believe in the sense inside of sound. I have always been screwed out. Won't you help me drown it out? I'm what I feel. I'm a mess of spinning wheels, always digging in my heels. Now I got the faith. My daddy told me, I wished he'd hold me a little more than he did, but he taught me my culture and how to live positive. I never wanna shame the blood in my veins and bring pain to my sweet grandfather's face. In his resting place, I make haste to learn and not waste everything my forefathers earned in tears for my culture. Tytuł tego nagrania sprzed lat: My Culture, One Giant Leap. Dziś na początek do południa. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby było cię stać na najnowsze technologie, musisz zabiegać o względy u szefa. Rysiu, ja cię lubię. Zabiegać bardziej. Wracaj moim, z moją żoną Jadwigą. Następnie prosisz o podwyżkę i stać się na co chcesz. A myśląc technologicznie, wystarczy skorzystać z 50 rat 0% w Saturnie. I stać się na najnowszy, lepszy pod każdym względem iPhone 6 z wyświetlaczem Retina HD 4,7 cala już od 2949 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn radzi, myśl technologicznie. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dziś będziemy w podróży. Wszystko w związku z kolejną nową książką z naszym znakiem jakości. Choć dla miłośników twórczości tego pana, książka będąca zapisem wyprawy, może być niespodzianką. Ja nie mam nic wspólnego z reportażem, nie napisałem książki zdradzającej jakiekolwiek ambicje reporterskie. To jest raczej opowieść o pewnej przygodzie i o pewnych legendach, które się pod tę przygodę podczepiły. Łukasz Wbitowski, nie o widmach i powstaniu, które nie wybuchło w Warszawie, nie o byku żyjącym w podziemiach zamku na Dolnym Śląsku, jak ostatnio, a o, i tu zacytuję podtytuł książki, od niego zacznę, Moja podróż po drogach, bezdrożach i legendach Afryki. O zapiskach nosorożca, być może książce Zaskoczeniu dla miłośników pisarza, opowiemy dzisiaj na naszej antenie, porozmawiamy z Łukaszem Orbitowskim po 10:00, już w tej chwili zapraszam, a wcześniej, przed 10:00, mniej więcej za 35 minut, no cóż, będzie się działo. Kto to jest marszałek? Ale Sejma? A może być jakiś inny? Może być marszałek Dąbrowski. Marsz, marsz Dąbrowski z ziemi po... dobra jestem. A to dopiero początek. I zapewniam Państwa, Katarzyna Stoparczyk wyjaśni tajemnicę tych kajutek, o których dzieci mówią od kilku tygodni. Tych słynnych kajutek, w których, tu cytat z naszych niezwykle uzdolnionych i posiadających dużą wiedzę o polityce przyjaciół, kajutek, w których mieszkają pan Tusek i pan Jarosław Kwaczyński, jak słyszeliśmy przed tygodniem. Politycy w Piaskownicy o 9:50. Będę też miał dla Państwa zaproszenia do kina i być może do studia imienia Agnieszki Osieckiej, ale wcześniej posłuchajmy piosenki dnia, długa nazwa wykonawcy, Noel Gallagher's High Flying Birds. The sound of the road cracking on your neck.

Live Stand. Uwaga, podaję czas. 9:29 i 27 sekund. Na program zaprasza sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Informator ekonomiczny. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny, Wiktor Legowicz, witam. Dzień dobry. Panie Adamie, lepiej w naszym przemyśle. Wskaźnik PMI w październiku wyniósł 51,2. Wynik najlepszy od kwietnia. Wzrosły wskaźniki wielkości produkcji, no i samych zamówień. No i cieszymy się z tego. Pamięta pan, jak martwiliśmy się miesiąc temu. Te nastroje w trzecim kwartale nie były najlepsze rzeczywiście, no ale i też wskaźniki były kiepskie. Wydawało się wtedy, że będziemy mieli do czynienia ze znacznym spowolnieniem, a tymczasem okazuje się, że nic takiego się nie stało. To jest dobry sygnał. Firmy nawet zwiększają zatrudnienie, powoli, powoli, dokładnie, ale jednak. Tak. No ale to jest dobry sygnał, bo po pierwsze, tu jest ten znaczący wskaźnik przy wzroście popytu wewnętrznego. Natomiast ten wskaźnik dotyczący eksportu ciągle jest poniżej 50 i to jest niepokojące. To jest niedobre, tak. Ale jednocześnie musimy wziąć pod uwagę, że na przykład w Niemczech też podskoczył wskaźnik PMI. Więc wtedy to jest sygnał pozytywny, także jeśli chodzi o stronę eksportową. Natomiast tak tutaj... Tak naprawdę liczymy na strefę euro, że tam nastąpi no tam trochę bardzo, ta poprawa. No może nastąpi, ale dla nas jednak Niemcy są najważniejsi. Chociaż tam w strefie euro oczywiście też powinno być lepiej, bo niektórzy nasi partnerzy, jak Włosi czy Austriacy, no nie mogą sobie ciągle ze wzrostem poradzić jakoś. To jest dobry sygnał. Dobry sygnał jest to, co pan, o czym pan wspomniał, że na rynku pracy jest dobrze. Dobry sygnał jest to, że realne płace, nie mówimy o poziomie płac, ale o realnym wzroście, dodatnim wzroście poziomu płac. Więc to wszystko skłania do optymizmu, że ten popyt wewnętrzny będzie się rozwijał. Jeśli do tego dodać, że są lepsze już te sygnały eksportowe w tym sensie, że zagrożenie, bo to byłby pewnie główny powód złych nastrojów w trzecim kwartale i w poprzednich miesiącach, że nikt nie wiedział, co się tak naprawdę stanie na wschodzie. Jak to zaważy na naszych wynikach gospodarczych. Teraz mniej więcej wiadomo. Mniej więcej wiadomo, co nas czeka. I to i nowe rynki znaleźliśmy. No też, i właśnie zastąpiliśmy tamte rynki nowymi, więc to suma summarum jest to optymistyczny obraz. Pewnie ten optymizm udzieli się także Radzie Polityki Pieniężnej za dwa dni. Zadłużamy się w tym roku niespodziewanie szybko. Pan ma długi? Hipoteczny. Jeden. I spłaca pan. Tak? We frankach, niestety. Ale żadnej pomocy pan nie dostanie. Panie redaktorze, troszkę optymizmu. Te zadłużenia wynikają z danych Narodowego Banku Polskiego. Kredyty konsumpcyjne, mieszkaniowe cieszą się wielkim powodzeniem. Czyli mamy znów zaufanie, że w przyszłości będzie dobrze. No mamy takie poczucie bezpieczeństwa, bo to, co mówimy o tym rynku pracy, o wzroście realnej płacy, to takie poczucie bezpieczeństwa konsumentów rośnie i wtedy odważniej przystępują do instytucji finansowych. Tutaj sygnał jest jeden dobry, że wzrosło także zapotrzebowanie na pieniądze w sektorze przedsiębiorstw. Bo to, że kredyty konsumpcyjne... Duże firmy się zadłużają. Duże firmy się zadłużają, to coś znaczy. Co prawda analitycy mówią, że to dotyczy takiego zadłużania się dla wzrostu obrotu bieżących, a nie w zakresie inwestycji. Ale być może i przełoży się to na inwestycje, bo jeżeli ten popyt będzie rósł, to i to zapotrzebowanie na inwestycje będzie rosło. Drugi element tego zjawiska, że zadłużamy się, ale robimy to ostrożnie i bezpiecznie. Wszystkie szacunki wskazują, że na przykład te tak zwane złe kredyty spadają, ich poziom spada, mimo rosnącej akcji kredytowej, więc to jest sygnał pozytywny. No i druga sprawa w tych kredytach hipotecznych. Trzeba powiedzieć, że wszystkie rekomendacje KNF-u, Komisji Nadzoru Finansowego, chyba zrobiły swoje, bo okazuje się, że ten przyrost kredytów hipotecznych jest na niższym poziomie i na krótsze okresy kredytowania. A zatem ten wkład własny zaciągających kredyty rośnie. Udział tych pieniędzy rośnie. Więc to też jest w sumie optymistyczne zjawisko. Dziś kapituła programu Przedsiębiorstwo Fair Play wyłoni firmy, które otrzymają certyfikaty i nagrody główne. Przypomnę, Trójka patronuje tej 17. edycji tego programu. Jest to takie promowanie etyki w działalności gospodarczej. Po raz 17 już. No takiej rzetelności, powiedziałbym, i etyki, czyli takiej uczciwości w biznesie. To jest jedna z nielicznych, mamy rozliczne nagrody dla przedsiębiorców i to są najczęściej kupowane przez samych przedsiębiorców świecidełka, które nie mają żadnej wartości. Natomiast tutaj, w tym przypadku, no rzeczywiście pewne walory trzeba wykazać, zwłaszcza, że poważna instytucja za tym stoi, bo Krajowa Izba Gospodarcza, więc oni raczej tam lipy nie robią. I jeśli przedsiębiorstwo startuje w tym konkursie i rzeczywiście jest nominowany do tych wyróżnień, to za tym stoi jakaś rzetelność tej firmy, uczciwość. Tak pan redaktor pięknie powiedział, etyka w biznesie. To są walory ważne, bo tu nie tylko ceni się wyniki finansowe, poziom obrotów, sukcesy eksportowe i tak dalej, tylko także pewien sposób prowadzenia biznesu. No tak, Komisja Nadzoru Finansowego ostrzega, że banki i instytucje finansowe mogą być celem częstszych ataków hakerów. Więcej na ten temat w Rzeczpospolitej znajdziemy. I przypomnijmy, na przykład pod koniec października hakerzy zaatakowali serwery naszej giełdy. No niestety wojna w cyberprzestrzeni będzie się rozprzestrzeniać. Im więcej zawirowań, im więcej chętnych do tego rodzaju operacji z różnych powodów przecież, no to takie zjawiska będą występować. Dobrze, że KNF czuwa nad tym. Mam nadzieję, że sektor finansowy jest przygotowany do tego, żeby ta czujność była połączona z rzeczywiście profesjonalizmem służb, które te systemy chronią i bronią. Ale zastanawiające jest to, że po raz pierwszy komisja tak wyszła z tym na zewnątrz. Może były sygnały już pochodzące ze wszystkich światowych firm i instytucji serwisowych, które chronią systemy informatyczne, że takie sygnały mogą dotyczyć Polski. Więc jeżeli KNF tak upublicznia sprawę, to być może zagrożenie jest znaczące. To dobrze, że takie odpowiedzialne zachowanie ta instytucja prezentuje. Z Dunii. Może wyjaśnijmy młodym słuchaczom, kafle co to za zawód. Tak, kafle i piece, budowniczowie pieców. To był zawód z najwyższej półki profesjonalizmu, jeśli chodzi o to budownictwo. To były dzieła sztuki. Ja pamiętam stare kamienice na Piotrkowskiej w Łodzi, które były wyposażone w piece. Później to wszystko zmieniano na system centralnego ogrzewania. Ale wszyscy ci, którzy mieli poczucie estetyki, to te wszystkie cudowne konstrukcje pozostały do dzisiaj. To są dzieła sztuki często. I teraz okazuje się, że bardzo dużo osób uczy się tego zawodu. Panie redaktorze, ja obserwuję to u siebie na wsi. Mianowicie moda na kominki przebrzmiewa. W tej starej architekturze, bo tam często jest stara ludowa architektura kurpiowska. A zaczynają się liczyć za piecem. Zaczynają piecem. Rozglądać się za piecami. Już te szyby przestały podniecać. Już nie mówiąc o tym, panie redaktorze, że jakość ogrzewania, poziom ogrzewania przez piec i takie wielopiętrowe konstrukcje, które w domu funkcjonują w jednym miejscu, a ogrzewają całość, są bez porównania efektywniejsze niż jakiekolwiek systemy nawiewowe, kominkowe i tak dalej, i tak dalej. Z Dunii mają przyszłość. Z Dunii mają przyszłość, bo to będzie powrót do źródeł tego bezpiecznego systemu ogrzewania. No i bardzo dobrze. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny, i Wiktor Legowicz. I do jutra 9:30. Na program zaprosił sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Autopromocja. Specjalnie dla naszych słuchaczy nowy numer telefonu 22 333 33 99 oraz adres mailowy reporter@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od państwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jestem dermatologiem i wiem, że jesień to wyzwanie dla skóry naczyniowej. Zimno, wiatr, ogrzewanie zwiększają kruchość naczyń, powodują rumień i pieczenie skóry. Polecam linię Ivostin Capilin z zielonym pigmentem i filtrami UV. Kompleks Alk Aldavin, troxerutyna i witamina C dają aż 3 efekty. Uczucie ulgi już od pierwszej aplikacji, mniej widoczne naczynka i ochronę przed nawrotami. Polecam. Ivostin. Twoja recepta na zdrową skórę. Zadbaj o skórę kompleksowo. Kup dowolny krem na dzień Ivostin Capilin i odbierz krem na noc.

przyznam się, w piórnikowym garniturze wyprowadzam się na górę, wyprowadzam się i zasilam czarną dziurę, aby możesz zostać. Posłuchaj mnie, zaśpiewaj, żebym z lekka skonał, bo chociaż wiem, skąd biorą się te wszystkie szmery w niebie. Wieje, wieje, no wieje i rozwiewa mnie. Wyprowadzam się na górę, wyprowadzam się w piórnikowym garniturze, wyprowadzam się na górę, wyprowadzam się i zasilam czarną dziurę, aby możesz zostać. Będzie silnie wiać w całej Polsce. Ciekawe, czy we Wrocławiu także. Pozdrawiamy Lecha Janewkę. Oczywiście we Wrocławiu dziś najcieplej. Tam ma być 16 stopni. Za 12 minut 10. Uwaga. Politycy w piaskownicy. Czyli co wiedzą dzieci. To się powoli staje, by tak rzec, kultowa godzina, jeśli chodzi o wtorkowe wydania do południa. I trudno się temu dziwić, bo gdy Katarzyna Stoparczyk pyta... Kto to jest marszałek? Ale Sejma? A może być jakiś inny? Może być marszałek Dąbrowski. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi po... dobra jestem. A kto w Polsce jest marszałkiem Sejmu? Marszałek? Bronisław! Tak? Nie. Aleksandra Ewa. Ewa Kopacz? Ewa Kopacz. I jeszcze Tusek. Marszałkiem? Jarosław Sikorski. Jarosław? Tak. Albo i nie. Poddajesz się, Ola? Poddaję się. Ach, nie znam więcej ludzi na sejmach. A znacie takiego pana, który nazywa się Radosław Sikorski? Ja znam. Z telewizji. Znam. Znam, ale nie widziałam go. Może nie ma ładnej urody. A jak wygląda? Trochę łysy, trochę włosów. Musi mieć włosy. Musi. No bo jak tak mu do stylu, to może nie mieć. No, musiałby zakładać peruczkę. No i tak też jest elegancko. Koszałek haruje na sejmach. Ale haruje? Że ciężko pracuje. Bardzo dużo musi powiedzieć pani Ewie Kopacz, o co jej chodzi. No bo można ładnie się nauczyć. Marszałek Koszałek ma taką laseczkę. Jeśli jemu się coś nie spodoba, wali po głowie. Nie, nie można walić po głowie, bo zgłupieją. Bo jest dużo obywateli na jednym budynku. Jak są dwa premierki w jednej kajutce, to trzeba dwie szczotki do zębów. I już. Bo jakby była jedna szczotka dla wszystkich premierków, to by wszystkie chorowały. Wszystkie razem. Ile ich jest? Śpią na zmianę. Jedno łóżko. Ale naprawdę? Skoro małe pokoje, to i małe łóżka, więc jeden gada w sejmie rano, drugi wieczorkiem. Bo ta mała kajutka jest taka naprawdę tyci. Co to jest kajutka? Kajutka to jest mały pokoiczek z oszczędnością. Łóżeczko, stoliczek, tylko krótkie polityki mogą się zmieścić w takich tyciu-miciu kajutkach. Krótkie? Małe paluszki. Takie maciupiny. No i nie można wziąć aż tyle szpargałów. Trzeba tylko bardzo potrzebne rzeczy, na przykład takie zapasowe łódki. No i jeszcze wędka. Przyda się ta wędka. Jak polityki mają 5 małych minutek, to wtedy będą nad Wisłę. Na piknika, na odpoczywanie. Ale po co łódka w sejmach, skoro nie można tam pływać? Tam jest taki specjalny basen dla odpoczywania. Tusek odpoczywa. Wyjechał. Za granicą będzie pływał. Ale gdzie? Na Atlantyku jest bardzo głęboka woda. Tam pływają rekiny, albo krokodyle, albo inne gady. Tak. I mogą być jeszcze piranie. To jest niebezpiecznie. Panie Tuseku, nie radzę pływać w Atlantyku. Trudno. No właśnie, panie Tuseku, proszę nie pływać w Atlantyku. Znamy już tajemnicę kajutek. Bardzo dziękuję Katarzynie Stopaczyk za to, że wreszcie ją dla nas rozwiązała, że wiemy już, o co chodzi. Aha, za tydzień nie będzie dzieci, bo mają wolne, bo 11 listopada wrócą ze zdwojoną siłą 18 listopada w audycji do południa. Myślę, że zapytamy je wtedy, co to są wybory. Do 10 YouTube i Leonard Cohen. Well, my friends are gone and my hair is gray. I ache in the places where I used to play. And I'm crazy for love, but I'm not coming home. I'm just paying my rent every day in the Tower of Song. I said to Hank Williams, how lonely does it get? Hank Williams hasn't answered yet, but I'll hear him coughing all night long. Oh, 100 floors above me in the Tower of Song.